reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O Polakach ratujących Żydów podczas wojny przypomniała w liście do uczestników uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu premier Beata Szydło. Śledztwo w sprawie karamboli na A1 wszczęła prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim. Pirat drogowy z Poznania wróci do więzienia. Na zwolnieniu warunkowym Marek C. nie zwolnił obrotów. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu uczczono przy pomniku bohaterów getta w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, dyplomaci, także uczniowie i członkowie organizacji społecznych. W liście do uczestników ceremonii premier Beata Szydło napisała, że wspomnienie ofiar Holokaustu jednoczy we wspólnocie pamięci i dojrzałej odpowiedzialności, by takie wydarzenie nigdy nie wróciło. Szefowa rządu zaznaczyła, że Holokaust to, tu cytat, niewysłowiona zbrodnia dokonana przez nazistowskie Niemcy. List odczytał minister Adam Lipiński. Na polskiej ziemi, na gruzach getta, gdzie po latach powstało muzeum stanowiące metaforę żydowskich losów w Polsce i wspólnej tysiącletniej historii, przywołujemy także wspomnienie postaw Polaków wobec zagłady. Pamiętamy o tysiącach naszych rodaków, sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony 12 lat temu przez ONZ. 27 stycznia to rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował do swych rodaków, by nie zapominali, że włoski naród był wspólnikiem zbrodni. Należy pamiętać o licznych sprawiedliwych i oddać im hołd, powiedział włoski prezydent podczas uroczystości w Kwirynale. Dodał, że nie sposób wymazać z pamięci przykładów heroizmu, ale też i winy tych, którzy w naszym kraju stali się wspólnikami oprawców. W obchodach Dnia Pamięci biorą udział także polskie instytucje w Rzymie. Ambasador przy Kwirynale Tomasz Orłowski złożył przed południem kwiaty pod tablicą upamiętniającą łapankę w rzymskim getcie w październiku 1943 roku. Jak co roku ambasada polska zaapelowała do włoskich mediów, by wystrzegały się określenia polskie obozy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki kolejne informacje. Śledztwo w sprawie karamboli na A1 wszczęła piotrkowska prokuratura. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wypadków, mówi prokurator Witold Błaszczyk. Postępowanie jest prowadzone w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Prokuratorzy utrwalili obraz katastrofy, plus oczywiście pewne czynności formalne, czyli ustalenie danych osobowych uczestników zdarzenia, to jest kierowców, pasażerów i ewentualnych obserwatorów zewnętrznych zdarzenia. W obu karambolach uczestniczyło ponad 70 pojazdów. 34 osoby zostały ranne. Usuwanie skutków wypadków trwało 15 godzin. Dziś autostrada jest przejezdna. Pirat drogowy Marek C. wróci do więzienia. Zdecydował o tym sąd w Poznaniu. Także i w tym wypadku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna 6 lat temu spowodował wypadek, w którym zginęły dwie osoby. Skazano go na 4 lata więzienia. Po warunkowym zwolnieniu nadal szalał po mieście i prowokował innych za pomocą nagrań wideo do łamania przepisów. Zdaniem sądu naruszył zasady przedterminowego zwolnienia. Na filmach widać jego twarz i sylwetkę. Słychać jego głos, mówił sędzia Waldemar Bąk. Na jednym z filmów jest jazda szalona, ponad 100 km na godzinę. Obszar zabudowany, konia z rzędem, że to nie jest rażące przekroczenie zasad ruchu drogowego. Jest. Stwarza ono zagrożenie dla innych uczestników? Stwarza. Na ten czyn zagrożony jest karą od 5 roku do 8 lat więzienia. Rolnicy w Grecji organizują nowe blokady. Nieprzejezdna do odwołania jest autostrada z Salonik do Aten w okolicy Larisy. A z kolei na północy Grecji protestujący próbują przełamać kordon policyjny i zablokować przejście graniczne z Bułgarią. Każdego dnia rolnicy ustawiają nowe blokady w całej Grecji. W okolicy ważnego węzła komunikacyjnego niedaleko Larisy zgromadzili ponad 300 traktorów. Zaostrza się też sytuacja przy granicy z Bułgarią, gdzie protestujący wzywają wszystkich okolicznych rolników do przedarcia się przez oddziały policyjne i zablokowania przejścia granicznego Promachonas. Siły policyjne zostały tam rozmieszczone po interwencji rządu w Sofii, który obawia się powtórki z ubiegłego roku, gdy granica była blokowana przez wiele dni. Rolnicy żądają spełnienia obietnic, jakie złożył im w ubiegłym roku premier Aleksis Tsipras. Obietnice premiera nie zostały spełnione nawet w najmniejszym stopniu. Nie chcemy niczego więcej, ale jesteśmy w punkcie bez wyjścia, mówi jeden z protestujących. Rolnicy domagają się zmian w ich opodatkowaniu. Zmniejszenie

was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself right out the room. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like a need to have a load. Oh, oh, oh, oh. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. To dance so soon. I dance myself into the tomb. And then again once more I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself out of the womb. Oh, oh, oh, oh. Cosmic Dancer ze ścieżki dźwiękowej filmu Billy Elliot. To oczywiście formacja T-Rex. Bardzo miło się wraca do tego filmu. Wczoraj się o tym przekonałam. Ale teraz już zapowiadany temat i zapowiadany gość. Tobiasz Piątkowski, studio. Dzień dobry. Dzień dobry. A przede mną komiks. Okładka utrzymana w takiej tonacji noir i myślę, że to określenie jeszcze powróci w naszej rozmowie. Pięciu bohaterów w pierwszym planie. Nad nimi góruje ktoś, kto wygląda na antagonistę głównego i kto wygląda też trochę jak taki typowy antagonista amerykańskich komiksów. Bardzo to jest wszystko stylowe. No i w tle, i to jest tonacja dosyć ciemna, a w tle mamy różne odcienie czerwieni, spadający polski samolot i nazistowskie flagi i tytuł Bradl. To zacznijmy od Bradla. Kto to jest? Bradl to jest pseudonim Kazimierza Leskiego. najmniej chyba znanego, najlepszego szpiega w historii II wojny światowej. Leski to inżynier, który przed wojną pracował przy budowie okrętów podwodnych, zabezpieczał od strony polskiej ich produkcję w Holandii, a następnie po powrocie do kraju wstąpił do armii, był lotnikiem, w kampanii wrześniowej został zestrzelony na wschodzie, gdzie uszkodził dosyć poważnie kręgosłup, a następnie, kiedy tylko doszedł do siebie, powrócił do rodzinnego miasta, do Warszawy i włączył się w działalność konspiracyjną. Jego pierwszą organizacją, w której działał, byli słynni, ale też mało znani muszkieterowie, wyjątkowa organizacja szpiegowska. Następnie wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. No i wtedy zaczęły się najbardziej spektakularne jego sukcesy, ponieważ wsławił się tym, że w mundurze niemieckiego generała jeździł wielokrotnie na zachód, przecierał szlaki, tymi szlakami potem również wywożono z Polski Żydów, a jego najbardziej spektakularnym wyczynem było w tymże przebraniu ze sfałszowanymi dokumentami, zameldowanie się w niemieckim sztabie, przyjęcie oczywiście żołdu, przejście przez całą strukturę, pobranie planów umocnień i wywiezienie ich z powrotem do Warszawy. Chodziło o wał atlantycki, prawda? Dokładnie tak. Także miałem zapytać też, co łączy Kazimierza Leskiego z generałem Juliusem von Hallmannem i generałem Karlem Leopoldem Jansenem. Tak, tak. I teraz wyobraźmy sobie, że te wszystkie, to jest to człowiek, który oprócz tego, o czym już powiedziałem, po wojnie odsiedział w więzieniu, potem opatentował mnóstwo wynalazków, włączył się w odbudowę kraju, pracował dalej jako inżynier. To wszystko w jednym życiu i to wszystko zrobił człowiek, który miał problemy z plecami. To te problemy z plecami też zadecydowały o tym, że on się właśnie na taką rangę oficerską zdecydował, dokładnie, a nie tak. inną. Prawda? Dokładnie tak. Dzięki temu miał zapewnione jako generał miejsce siedzące w przedziale, a nie stał przy oknie jak byle sierżant. A skoro i tak go zastrzelą, jak go złapią, no to po co się męczyć? No właśnie, bo generał von Hallmann i generał Jansen to właśnie są kolejne wcielenia Kazimierza Leskiego. Jak to się stało, że właśnie Kazimierz Leski stał się bohaterem komiksu? To była generalnie inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, które ma tą misję włączania do popkultury różnych postaci związanych z powstaniem. Bradl, czyli Leski, w powstaniu walczył. Natomiast ta droga do tej postaci nie była taka jednoznaczna, oczywista. Dyrektor Ołdakowski przedstawił kilka opcji, kilka osób, które możemy właśnie w tą popkulturową szatę odziać, ale one były dosyć pomnikowe i dosyć, powiedziałbym, znane. Natomiast kiedy padło nazwisko Leski, ono mi w ogóle nie zadzwoniło. Tutaj rzeczywiście warto odkrywać takie postaci, które tego odkrycia wymagają dla szerszej publiczności, prawda? No, tak mi się wydaje. Młodych także czytelników. Tak mi się wydaje, bo jakby nie ma sensu wpaść w nurt komiksów okolicznościowych albo dodatków do pomnika, tak? Znaczy zawsze można jeszcze jedną płaskorzeźbę na pomniku zawiesić, ale być może jest ktoś, kto jest właśnie mniej znany, mniej pamiętany, a bardzo na to zasługuje. To prawda. Zdecydowaliście się, to jest oczywiście komiks historyczny, ale zdecydowaliście się razem z Markiem Oleksickim, który jest autorem warstwy graficznej tego komiksu, na to, żeby to było stworzone w pewnej konwencji, sensacyjnej konwencji noir, nawiązującej do najlepszych takich amerykańskich wzorców tej konwencji. I to była świadoma decyzja, ponieważ wydawało nam się, może sekwencja była taka, że ustaliliśmy sobie tą konwencję, a potem pomyślałem, kto by to najlepiej mógł narysować. I wtedy pojawił się Marek, który się na szczęście zgodził. Ta konwencja jest o tyle dobra, że umożliwia naszym bohaterom funkcjonowanie w mrocznym mieście i pokazanie tej Warszawy w taki trochę inny sposób. Mogliśmy zagrać tym otoczeniem, zagrać tą tajemnicą, zagrać tym całym zestawem środków noir, który może niekoniecznie od razu kojarzy się z naszymi bohaterami wojennymi, a na pewno świetnie działa z tematyką szpiegowską i ze specyfiką ich działań. To jest też rzeczywiście, myślę, i dla scenarzysty, i dla rysownika spory, twardy orzech do zgryzienia tak naprawdę. Jak tę postać historyczną, która ma swój życiorys, ma pan Kazimierz Leski, zmarł w zeszłym roku, ale oczywiście jest jego syn, jest jego wnuk, i jak ewentualnie to wszystko połączyć, to znaczy oddać hołd jakiś tą opowieścią, a jednocześnie rzeczywiście sprawić, żeby ta opowieść sprawdziła się na kartach komiksu. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest kwestia takiego świadomego wyboru i przyjęcia pewnej konwencji, ponieważ jakby my nie robimy komiksu podręcznikowego i na pewno nie może się on stać, nie wiem, materiałem na zajęcia, tak, jakieś. My robimy popkulturową zabawę osnutą na motywach prawdziwych wydarzeń, osnutą na prawdziwych postaciach, ale przetwarzającą to tak, żeby stworzyć coś nowego, nową wartość, stąd właśnie ta dziwna stylistyka może do tego wszystkiego, nową wartość i trochę taką rzecz, która będzie rezonować w jakiś sposób. Że zobaczymy nowe wcielenie tych bohaterów. My od razu sobie też z Markiem powiedzieliśmy, że również od strony graficznej jakby robimy serial szpiegowski w Mrocznym Mieście i obsadzamy w roli naszych bohaterów, którzy są, mają zdjęcia, tak, możemy do nich dotrzeć, ale obsadzamy w ich rolach jakichś aktorów. Wymyślamy sobie jakieś dla nich twarze, zainspirowane, ale po to, żeby uzyskać taką specyficzną stylistykę, czyli nasze postaci, i to widać w komiksie, jeżeli tam się zajrzy do tej części dokumentującej pracę i spojrzy się na galerię postaci występujących w tych dwóch odcinkach, które są w pierwszym tomie, no to widać, że to jest galeria charakterystycznych typów. To są faceci rozpoznawalni po sylwetce, wąski w meloniku, szeroki w barach w czapce, ludzie, o których można już coś powiedzieć tylko na nich patrząc, i to był nasz zamiar, i to był ten właśnie świadomy wybór. To jest też tak, że ta historia rzeczywiście, ja się w sumie zdziwiłam, że ona dopiero teraz trafia do takiej formuły, jaką jest komiks, i dopiero teraz po nią sięga kultura popularna, tak naprawdę, bo mieliśmy agenta serialowego, który zawładnął masową wyobraźnią Polaków jakiś czas temu, czyli J23, a to jest nie postać wymyślona, ale postać prawdziwa, no i no teraz wraca. Dokładnie tak, no, mam nadzieję, że zacznie funkcjonować równolegle z Klosem, którego prywatnie uważam w sensie jakby dzieła popkulturowego jest dziełem znakomitym. I powtarzam to nie pierwszy raz przy okazji rozmów o Bradlu. Winieta Klosa przy tytule, czyli ten zanurzony w ciemności Mikulski w czapce z wystającym kołnierzykiem, jest jednym z tych obrazów, które całe pokolenia mają gdzieś wryte w pamięć. No i dobrze, okej. A teraz dołącza do tego J23 nowy bohater, który właśnie jest prawdziwy, który właśnie ma swoją konwencję, którego towarzysze broni są niesamowicie interesującą grupą ludzi. Byli to ludzie, którzy działając w Warszawie decydowali o działaniach aliantów na Atlantyku swoimi doniesieniami. Każdy z nich miał ultra bogatą historię przed okupacją. Więc jakby myślę, że my Klosa prędko nie wyprzedzimy, bardzo byśmy pewnie chcieli, ale na pewno możemy uzupełnić tą lukę w popkulturze ciekawym bohaterem opartym na prawdziwej postaci. A przy okazji zachęcić pewnie czytelników do sięgnięcia głębiej, do sięgnięcia też po źródła historyczne i po książkę pana Kazimierza Leskiego, o ile dobrze pamiętam tytuł, Życie niewłaściwie urozmaicone. I tutaj też będzie to pewnie pasjonująca lektura dla tych, którzy dzięki temu komiksowi zainteresują się tą warstwą historyczną, bo wiadomo, że komiks jednak tę warstwę historyczną trochę w inny sposób pokazuje. Jest taka notatka na końcu pierwszego tomu, który właśnie się ukazał. Tom drugi ma się ukazać w wakacje, z której wynika, że właściwie różne nitki w twoim życiu prowadziły w pewnym sensie do tego, że zajmiesz się tym tematem i napiszesz ten komiks. Na pewno prowadziły do tego, że zrobię to w ten, a nie inny sposób, ponieważ ta forma, którą będzie można, czy można już kupić w księgarni, jest wynikiem pewnej drogi komiksowej też, którą przeszedłem, która zaczęła się chyba jak dla każdego od świata młodych, to jest jasne, natomiast ten wybuch tej miłości do komiksu nastąpił u mnie w momencie, kiedy na rynku pojawiły się amerykańskie zeszyty i zaczęły w miarę regularnie wychodzić. Więc jakby to przełożyło się, ten element mojej historii komiksowej przełożył się na tą formę zeszytową amerykańską, którą teraz mamy w rękach. Następna rzecz, która się przełożyła na to, co możemy teraz zobaczyć, to właśnie to stosunek do Powstania Warszawskiego, który to okres formowania się muzeum przypadał mniej więcej na mój okres studiowania i można było na żywo, studiowałem w Warszawie, można było na żywo oglądać, jak zmienia się atmosfera w mieście, jak ta pamięć o powstaniu jest przywracana, jak staje się takim mocnym elementem każdego roku. I to spotkanie, które opisuję w posłowiu, to jest autentyczne spotkanie. Moja żona spotkała jednego z powstańców na ulicy, który zaczął jej zupełnie spontanicznie opowiadać o tym, jak czuł się on i jego rówieśnicy w trakcie powstania. Jak on to określił, i to zapamiętałem po wielu latach, bo studentem nie jestem już dość długo, a określił to, że woleli ginąć łeb za łeb, niż iść na śmierć bez walki. No to sprawiło, że jakby też musiałem uznać to, że nie do końca jestem w stanie wczuć się w atmosferę tamtych dni. Znaczy ja mogę próbować, ale na pewno nie jestem w stanie zdać z tego takiej wiarygodnej relacji. Ten stan emocjonalny, który wtedy panował na ulicach Warszawy, jest dla mnie niedostępny. Dlatego muszę po pierwsze zdać się na relację, po drugie też przyjąć jakąś konwencję, która dla mnie jest wiarygodna. Nie mogę próbować mówić w komiksie, oceniać, wyciągać jakichś drugich, trzecich den z tych postaw, ponieważ jakby emocjonalnie nie jest to do końca dla mnie dostępne. Dlatego wycofałem się na z góry upatrzoną pozycję w ciemnej bramie, założyłem ten kapelusz na głowę, postawiłem kołnierz płaszcza i powiedziałem, opowiadam historię szpiegowską i daję się trochę ponieść tym bohaterom, ponieść ich życiorysom, tworzę z tego częściowo własną opowieść na motywach ich życia. Te życia i głównego bohatera, i tych drugoplanowych, powiedzmy, ale również bardzo ważnych, bo historia muszkieterów też pewnie się na kartach kolejnych zeszytów będzie pojawiać, bo liczę na to, że tom pierwszy i tom drugi to nie będą ostatnie i że rzeczywiście to będzie znacząca seria na polskim rynku komiksowym, będą się pojawiać. A na koniec jeszcze zapytam o to, jak rodzina pana Kazimierza Leskiego zareagowała na komiks? Śmieliśmy się, ponieważ na premierze był obecny zarówno syn, jak i wnuk, że spotkaliśmy się i nikt z nas, ani rysownik, ani ja, nie dostaliśmy w zęby, więc jest okej. Jakby wydaje mi się, że, ale to znowu mogę częściowo zgadywać, wydaje mi się, że ojciec pana Leskiego zasługuje na tyle miejsce w pamięci ogólnej, że ucieszył się, że wreszcie do tego doszło, ucieszył się, że wreszcie ten bohater dostaje jakąś twarz w popularnym medium. Tobiasz Piątkowski, scenarzysta serii o Bradlu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę powodzenia i mam nadzieję też, że ta historia przeniesie się na różne inne płaszczyzny popkultury, nie tylko komiksowe. Możliwe takie rozwiązanie też jest, prawda? Nie będziemy mu przeszkadzać na pewno. Jakiś materiał na serial tutaj jest zdecydowanie, i to na kilka sezonów. Mamy dla państwa kilka komiksów, proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Muzycznie, no być może to jest trochę też nawiązanie retro. When you feel that way, stop and think a while. grieve, just make believe. When you think your luck is bad and you're feeling mighty sad, with all your cares and troubles far behind, keep on smiling, that's the way, and remember what I say. Perfect happiness is just a state of mind. Though your love dreams have gone, make believe, don't let on. Smile though your heart is still broken. For when bad luck departs, you will find good luck starts. Don't grieve, just make believe. Though your love dreams have gone, make believe, don't let on. Smile. Tak mi się skojarzył ten utwór wykonywany przez San Vincent tutaj z serią o Bradlu, bo i tutaj jest klub nocny i tutaj jest piękna wokalistka Bradl. Kazimierz Leski, pierwowzór tej komiksowej postaci, odszedł w 2000 roku, a żeby się więcej o jego życiu dowiedzieć, to można sięgnąć nie tylko po ten komiks, ale także po jego własną książkę Życie niewłaściwie urozmaicone. A teraz już Jan Niebudek zaprasza nas do teatru. Berlin, Alexanderplatz. Wydana w 1929 roku powieść Alfreda Döblina opowiada o Berlinie lat 20. XX wieku. Tytułowe Alexanderplatz, dziś ważny węzeł przesiadkowy, zarazem serce Berlina Wschodniego, kiedyś był częścią dzielnicy zamieszkiwanej przez najbiedniejszych. Właśnie tam trafia główny bohater powieści, Franciszek Biberkopf, który właśnie opuścił więzienie. Nic jednak nie wskazuje na to, by miał poprawić swoją sytuację. Przeciwnie, na horyzoncie widać już nadciągającą katastrofę nazizmu. Powieść nigdy dotąd nie wystawiana w Polsce zainteresowała Natalię Korczakowską, która właśnie od niej postanowiła rozpocząć swoją dyrekcję w Stołecznym Teatrze Studio. Notabene jednej z tych scen, wokół której toczył się jeden z największych konfliktów w polskim teatrze w ostatnich latach. Ale wróćmy do przedstawienia. O czym będzie Berlin Alexanderplatz w Teatrze Studio? Mówi dramaturg spektaklu Wojciech Zrałek-Kossakowski. To trochę tak, jakby, ja wiem, się Niemcy zabierali za Prusa, powiedzmy. Czyli robili jakąś taką absolutną podstawę. Także to jest wielkie wyzwanie. To jest powieść o kulturze europejskiej, o jakimś potężnym ładunku. Takiego jest w takiej wielkiej literaturze, że ona bardzo dobrze oddaje klimat czasu, który czasami się trochę potrafi przenieść na trochę dłużej niż najbliższe dwa miesiące. Trochę pewnie też pomogło to, że rzeczywiście historia trochę zatacza koło z jednej strony, a z drugiej strony też dotyczy takich rzeczy, które w człowieku są i niestety były zawsze i obawiam się, że będą zawsze. Berlin to jest, jak to mówi Natalia Korczakowska, reżyserka spektaklu, to jest stan umysłu, ale jeżeli potraktujemy go jako trochę symbol, tak naprawdę. Wiadomo, że sytuacja Berlina polityczna i społeczna jest rzeczywiście inna niż była wtedy, ale Berlin jako taki stan umysłu, jako takie miasto otwarte, jako miasto zabawy, wolności, to on cały czas takim miastem rzeczywiście jest. I to jest w nim ciekawe. I o ile czasy się może zmieniły, o tyle człowiek się za bardzo nie zmienił. I takie wplatanie współczesności nienachalne, to bardzo boleśnie pokazuje, że wcale tak się bardzo nie zmieniliśmy. Być może zmierzamy w podobnym kierunku, w jakim nam już się zdarzyło. Natalii Korczakowskiej udało się zaprosić do pracy bardzo interesującą obsadę. W głównej roli zobaczymy Bartosza Porczyka, czyli Gustawa Konrada z Dziadów Michała Zadary, Katarzynę Warnkę, Halinę Rasiakównę, Marcina Bosaka czy Ewelinę Żak. Dodajmy, że część obsady do warszawskiego studio trafiła wprost z wrocławskiego Teatru Polskiego. Premiera Berlin Alexanderplatz dziś. A vis-a-vis Teatru Studio mieści się Teatr Dramatyczny. Tam z kolei także dzisiaj premiera wielokrotnie wystawianej klasyki komedii dell'arte, czyli Sługi dwóch panów Karla Goldoniego. Więc Arlekin postanawia służyć dwóm panom jednocześnie, pomimo ich niewiedzy. Jeden nie wie o drugim. To jest jakby cała baza i ten motor napędowy sztuki. W roli Arlekina aktor wyrastający na gwiazdę teatralnej komedii Krzysztof Szczepaniak. To jest super dla młodego aktora spróbować się w takiej konwencji. Tym bardziej, że nie ma dużo szans. To jakby ludzie teraz uwielbiają przekładać zróbmy na współcześnie. A ja mam i kostium, i muzyków na żywo. Mamy tutaj wszyscy i gramy jakby to samo dokładnie, tylko właśnie w tych kostiumach z epoki. To uwielbiam, bo jakby jestem bardzo spragniony tego takiego teatru, gdzie jest i kurtyna, i muzyka na żywo, i tego, co widz by chciał. Zresztą tak jak rozmawiam ze znajomymi, oni uwielbiają też, kiedy coś się dzieje tak klasycznie, co nie znaczy, że w sposób taki ramotny, dlatego się cieszę, że taka konwencja. A w pozostałych rolach m.in. Agata Gural i Andrzej Blumenfeld. Premiera Sługi Dwóch Panów w reżyserii Tadeusza Bradeckiego dziś w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, a tymczasem sięgamy po piosenkę z filmu nominowanego wprawdzie do Oscara w kilku kategoriach, ale nie za piosenkę. Za tę piosenkę odpowiada Pharrell Williams. Zdaniem Akademii w tym roku na nominację nie zasłużył. Looking here, can you move like that? Kiss me up, anxiety, even when I'm yawning. Ukryte działania, taki tytuł nosi film, z którego pochodzi ta piosenka. Cała ścieżka dźwiękowa bardzo interesująca, a film również w ciągu kilku tygodni pojawi się na polskich ekranach. A przed nami zapowiadana wizyta w Bieszczadach. Kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą, w miejscowości Lutowiska, powstaje druga seria serialu Watacha, opowieści o oddziale Straży Granicznej, który wplątany zostaje w intrygę sięgającą aż do stolicy. Zdjęcia trwają, równolegle na planie pracują dwie ekipy, a plan serialu miał okazję odwiedzić Jan Niebudek. Gdybym wcześniej nie wiedział, z kim będę rozmawiał, to myślę, że miałbym pewne trudności z rozpoznaniem, bo jednak Wiktor Rebrow, czyli Leszek Lichota, wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszej serii. Nie ma już munduru, za to jest zarost, w efekcie nie do poznania postać. No tak się zdarzyło, że minęło parę lat, odkąd zrobiliśmy pierwszą serię i nasz bohater przez te lata troszkę się zmienił. Do tego zmusiły go trochę warunki, w jakich przyszło mu żyć, ponieważ musi się trochę ukrywać, ale przede wszystkim wewnętrzna jego chęć odizolowania się od świata, który go zawiódł i który go wrzucił w te tarapaty, no spowodowała, że trochę się zaniedbał, można powiedzieć. Na własną chęć zaszył się faktycznie w górach w dosyć niekomfortowych warunkach, gdzie jest pozbawiony wszelkich zdobyczy cywilizacji. Musi sobie radzić sam, zdobywając pożywienie w takich czynnościach codziennych, no jak dostęp do wody, nie mówiąc już o jakichś cudach typu prąd czy internet. No i od tego zaczyna się w zasadzie historia w drugim sezonie. Będzie to polegało między innymi, a może przede wszystkim na tym, że chcąc odizolować się od świata, zaczyna takie pustelnicze, powiedzmy, samotne życie w górach, ale niestety świat przyjdzie do niego. Przez przypadek jego kryjówka zostanie odkryta przez pewną kobietę, która również ucieka od życia, również szuka życia lepszego. Ona wtargnie w jego życie w taki sposób, że będzie musiał z tej kryjówki jednak się na chwilę wydostać, a w momencie, kiedy się wydostanie i otrze o cywilizację, to ta przeszłość okaże się, że wraca. I chciałem spytać też o to, jakim to jest takim aktorskim doświadczeniem. To nie jest ten sam człowiek właśnie, on się zmienił, on przeszedł pewną przemianę. Właśnie jest o tyle łatwiej moim zdaniem po tych paru latach wrócić, że scenarzyści postanowili dosyć diametralnie go zmienić, bo gdybym musiał odtwarzać tamtą postać, to nie wiem, czy to by było łatwe i czy to by było w ogóle możliwe. I to jest w tym dosyć atrakcyjne, że widz zobaczy no, zupełnie innego faceta. No, dzięki temu jest łatwiej go budować, znaczy, bo to odkrywam go na nowo. No dobrze, to jeszcze muszę koniecznie spytać o Bieszczady. Czym są dla Wiktora Rebrowa i czym są dla Leszka Lichoty? Paradoksalnie łatwiej mi odpowiedzieć, czym Bieszczady są dla Rebrowa niż dla mnie. Spędziłem tutaj pół roku kręcąc pierwszą serię i drugie pół spędzę kręcąc serię drugą. Tylko, że zimowo już, w nieco trudniejszych warunkach. Tak, no pierwsza dała się niemalże w całości w jesieni, a w tym roku śnieg był łaskawy dla nas i spadł wreszcie po paru latach. No i dzięki temu będziemy mieli jeszcze piękniejsze odkrycie Bieszczad, czyli zimową porę, czapy śniegu na dachach. Zaspy, popachy i to, że będzie dzięki temu trudniej, jest dosyć dużą wartością w drugiej serii. Ale dla widza, a dla aktora? No dla nas jest po prostu trudniej. Jest ciężej. Ale to wszystko fajnie pracuje na historię i dobrze wygląda na ekranie. A dla Wiktora Rebrowa, pytałeś, czym są Bieszczady? No więc próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie pokazujemy za bardzo tego, co się działo przez te lata, które minęły. Raczej chcielibyśmy, żeby widz przez zastaną już sytuację wyobraził sobie, co się musiało wydarzyć, żeby dojść do takiego stanu, mieszkać tam, gdzie mieszka, zachowywać się, jak się zachowuje. Ale dlaczego on, jeżeli ucieka, chce się zaszyć, dlaczego wybrał Bieszczady, a nie jakąś ciepłą wyspę? Przecież byłoby dużo przyjemniej. To daje dosyć jasną odpowiedź na to pytanie, że po prostu ten Rebrow jest stąd. On się tu urodził, wychował, to było całe jego życie. I on czuje, że nie może opuścić jakoś tej ziemi i czuje się tu dobrze nawet w samotności. Lepiej niż gdziekolwiek indziej. Tyle Leszek Lichota, czyli Wiktor Rebrow, główna postać pierwszej i także drugiej serii Watahy. A teraz pora na reżysera, jednego z dwójki reżyserów pracujących przy serialu, Jan P. Matuszyński. Myślę, że najbardziej znany z filmu bliskiego wielu słuchaczom Trójki, filmu Ostatnia rodzina. Ja tak mówię pół żartem, pół serio, że uciekłem w góry do lasu od tego wszystkiego i to jest taka przestrzeń, którą ja bardzo lubię. Ja się dużo lepiej czuję tutaj niż przy tych wszystkich ściankowych sytuacjach, z którymi się muszę mierzyć przy okazji promocji. Ta propozycja się pojawiła właściwie w stacie kończenia prac nad Ostatnią rodziną, no i ja uznałem, że to jest fajne, że może być taka odskocznia. Zresztą Bieszczady mi są bliskie też poniekąd rodzinnie, a koniec końców rodzina przecież Beksińskich pochodzi z Sanoka, który jest tutaj zaraz obok, więc to tak naprawdę daleko nie odjechałem. Ja mam to szczęście, że ja pierwszą serię obejrzałem jako widz po prostu. I tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawy wstęp do tego świata, ale że czuję totalny niedosyt. No i to, że teraz pracuję jako reżyser przy drugim sezonie, no bardzo fajnie mi to kompensuje, bo mam takie poczucie, że ten świat Watahy się coraz bardziej rozszerza i w jakimś tam sensie jest coraz ważniejszy. No i jakbym siłą rzeczy moja perspektywa teraz jako współtwórcy tego jest zupełnie inna. Rozbawiło mnie trochę, kiedy przeczytałem, że chciałbyś drugą serię Watahy zrobić taką trochę bardziej mroczną. No tak, Jan P. Matuszyński znowu z tym mrokiem coś by chciał pograć, tak jak w ostatniej rodzinie niemalże. Wiesz co, jakby to nie do końca o to chodzi, no po prostu trochę się czasy zmieniły. Świat stał się taki ostrzejszy, okrutniejszy i to też się, mam wrażenie, mocno odbija w drugim sezonie Watahy. Dla mnie przedważne jest to, że ten serial jest teraz dużo bardziej aktualny niż był wtedy, jak powstawała pierwsza seria. Opowiadamy o dosyć aktualnych rzeczach, które dotyczą nie tylko na przykład tego regionu, ale w ogóle tego, co się dzieje szerzej na świecie. No a tutaj to w tym regionie kumuluje się chociażby w ten sposób, że mamy granicę z Ukrainą. No tak, właśnie o to chodzi, że to jest ta arena tego serialu, to jest przestrzeń, która jest tak naprawdę jakimś rogiem Europy. Dla nas Polaków to jest tylko granica z Ukrainą, natomiast przede wszystkim to jest granica Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne w kontekście tej historii, którą opowiadamy. Oczywiście za tym wszystkim stoją jeszcze bardzo, bardzo fajne postaci i wydaje mi się, że dobrze im zrobiła taka przerwa. To znaczy te 4 lata to jest fajny odstęp czasu, żeby opowiadać jednocześnie przynajmniej po części o tych samych postaciach, ale już trochę innych, bo ich ten ząb czasu troszeczkę ugiął, troszeczkę zmienił. Dziewczyno, dziewczynonko, oj, dziewczyno, dziewczynonko, napij że meni konia, oj, dziewczyno, dziewczynonko, czy ty budeś pływaty, budu tebe celuwaty, jakaż ty milenka, jakaż ty milenka, jakaż ty milenka, zidaj na mojego konia, jakaż ty milenka, ja lubię tebe, gdyby ja żenitys, ja poletem. The Ukrainians zaśpiewali, a my wracamy na plan drugiej serii Watahy. Serial kręcony jest w Bieszczadach, zdjęcia trwają od jesieni, a producenci zapowiadają, że produkcja może się zamknąć w 80 dniach zdjęciowych. Bieszczadzkie śniegi razem z ekipą przemierzał Jan Niebutek. Trwa właśnie przerwa w zdjęciach do kolejnej sceny, sceny tym razem z udziałem Aleksandry Popławskiej, czyli prokurator, Igi Dobosz oraz Markowskiego. Markowskiego, czyli dowódcy Watahy, w tej roli Andrzej Zieliński. Przerwa w zdjęciach, zatem możemy porozmawiać z aktorami. Na początek Aleksandra Popławska. Iga Dobosz wraca niechętnie, złapała zły trop, niesłusznie oskarżyła Rebrowa i gdzieś po tych 4 latach pewnych niekoniecznie udanych różnych spraw zwątpiła w swoją intuicję, w swoje umiejętności. Wraca tu tak naprawdę przymuszona w zupełnie innej sprawie, znowu tragicznej, która się wydarzyła w Bieszczadach, ale gdzieś to ją boli, to nieudane śledztwo, gdzieś ją to męczy, więc zaczyna znowu tropić starą sprawę. Potem się okazuje, że być może ta stara sprawa łączy się z tym, co się wydarzyło teraz. I to, że pewne są takie, zostają nierozwiązane sprawy z przeszłości, to są jej demony, to są demony Igi Dobosz. Ale to nie jest jedyny problem, z jakim zmaga się Iga Dobosz, bo jest jeszcze ten, powiedziałbym, rodzinny problem. No tak, tutaj Iga Dobosz w tym sezonie, co mnie bardzo cieszy, zobaczymy w różnych innych, intymnych sytuacjach. Pojawia się postać matki, grana przez Helenę Norowicz, która jest ciężko chora, więc Iga Dobosz jest w takim rozdwojeniu. Zresztą spotkały się panie już wcześniej w pracy? Tak, myśmy się spotkały wcześniej w pracy, a poza tym, jak to nazywa mnie pieszczotliwe Helena Norowicz, ja jestem jej matką chrzestną, ponieważ ją na powrót przywróciłam do tego zawodu. Spotkałyśmy się 2 lata wcześniej na planie filmu Ederlin i tam poznałam Helenę Norowicz i stwierdziłam, że taka aktorka nie może się marnować. Zrobiłam jej sesję zdjęciową, wrzuciłam na Facebooka z postem, żeby po prostu korzystać z jej urody i talentu, bo jest niesamowitą osobą. No i wtedy zaczęła się cała ta jej kariera modelki, ale też i dużo propozycji aktorskich dostała, także cieszy mnie to bardzo, że mogłyśmy się spotkać tutaj na planie. Tutaj to są także spotkania z reżyserami. Jest Kasia Adamik, która była w pierwszej serii Watahy, ale jest też Jan P. Matuszyński, który zdecydowanie można powiedzieć, że jest na fali w tej chwili. Tak, to prawda, no z Jankiem poznałam się tutaj. I on też tutaj nam zorganizował pokaz Ostatniej Rodziny na miejscu w kinie dla ekipy, bo nie mieliśmy szansy zobaczyć tego w kinie w Warszawie, już tu siedzieliśmy od października. No ten film był wstrząsający, więc tym bardziej ucieszyłam się, że mogę z Jankiem pracować. Gdybyśmy mieli jakoś zapowiedzieć drugą serię Watahy, to jaki będzie to serial albo czym będzie się różnił od tej pierwszej serii? Wiele spraw, pojawi się nowych wątków, dużo nowych aktorów. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej emocjonalny niż pierwsza seria. Jest mroczny, poleje się dużo krwi. Tak mówi Aleksandra Popławska, czyli Iga Dobosz. Tak, ustawiamy się do trójeczki na 2 kamery. A wszystko to, co dzieje się na planie drugiej serii Watahy, spinają producenci. Jest ich 3, wśród nich Bogumił Lipski. Zadania, jakie przed nimi stoją, są przeróżne, ale jednym z nich jest odśnieżanie. Tak, musieliśmy się bardzo szybko nauczyć odśnieżać i to na planie, wytyczając mniejsze ścieżki, chociażby po to, żeby aktorzy mogli przejść, ale również musieliśmy bardzo szybko zapoznać się z lokalnymi firmami, które odśnieżają, z gospodarzami, którzy mają jakikolwiek pług, ciągniki i tak dalej, bo to nie tylko samo odśnieżanie, ale również łańcuchy na ciągniki, ciągniki same w sobie, które wyciągają często nasze auta produkcyjne z miejsc, w których rano no, załóżmy, auta stają, a wieczorem już nie są w stanie wyjechać same, ponieważ pada śnieg. Większość aktorów, którzy grają w naszej produkcji, pracuje na co dzień w Warszawie albo mieszka w Warszawie. Mamy też w tej serii bardzo duże grono aktorów ukraińskich i rosyjskich, w związku z tym dochodzi jeszcze logistyka również z tych miejsc. Także musieliśmy się również szybko nauczyć i opanować wszystkie siatki lotnicze i połączeń komunikacyjnych zarówno z Warszawą, ale także z Lwowem, z Kijowem i z miastami w Rosji. Logistyka na pewno jest bardzo ważna dla Andrzeja Zielińskiego, na co dzień aktora bardzo dużo grającego w warszawskim Teatrze Współczesnym. W Watasze występuje w roli Markowskiego, komendanta oddziału Straży Granicznej. Markowski z tą przeszłością musi się zderzyć, a równocześnie, niestety, w związku z zaistniałą sytuacją, ABW postanawia również brać udział w kontrolowaniu nas jako służby i patrzy nam na ręce, musimy wszystko im zgłaszać, w związku z czym normalne funkcjonowanie jest bardzo utrudnione przez to, tym bardziej, że nikt specjalnego zaufania do obcych nie ma, czyli do ludzi spoza, jaka ładna sójka za oknem. Tam w choince siedzi sobie. I Markowski musi lawirować pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy tą całą polityką i próbować robić to, co uważa za słuszne. Nie zawsze to, co słuszne, zbiega się z tym, co stanowi prawo, jak się okazało już w pierwszej części, prawda? No jest też postać Rebrowa. Markowski coś przeczuwa troszeczkę, że ten Rebrow jednak... Tak, tak, zdecydowanie wie, że Rebrow się gdzieś ukrywa i za dużo nie mogę powiedzieć, bo to też dla państwa nie byłoby miłe, gdyby wiedzieć już, co się będzie oglądać. W teatrze bywa tak, że wraca się po dłuższym czasie do jakiejś postaci, wtedy jest próba wznowieniowa, na nowo trzeba się czasami nauczyć tekstu, a tutaj po 4 latach powrót do postaci, zresztą dość zaskakujący, no bo w zasadzie powrót w Atachę troszeczkę na życzenie widzów. No i jakie to jest uczucie? Wie pan, no frajda, bo to był niezły serial. I patrząc po reakcjach widzów na to, że nie ma i nie ma i nie ma tej drugiej części, to zdaje się, nie jest tylko moje zdanie. W związku z czym wrócić do czegoś, co było profesjonalnie zrobione, jest zawsze miło. Postacia Markowski? No Markowski, to za dużo się stałem na balkonie i obserwowałem w tej pierwszej części, patrząc na to ze swojego punktu widzenia. Tutaj jest troszeczkę jaśniej, w związku z czym też jestem zadowolony z tego powodu. Tak, to jest frajda, oczywiście. No, cały czas zyskują się tylko te problemy logistyczne. Po prostu przeszkadza pod każdym względem. Ale myślę, że widoki rekompensują trochę to wszystko. No tak, jak będziecie mieli czas, a będzie chciał ktoś was zawieźć. Gdyby was zabrali na słupek 164 na przykład, graniczny, to jest warte. Ten widok, który tam jest. Przy pięknej pogodzie widać rumuńskie Karpaty po prostu. To jest obłędne zupełnie widoki. Słupek 164, mam nadzieję, że państwo zapisali. To Andrzej Zieliński, a premiera nowego sezonu w Atachy planowana jest na jesień. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Co tydzień premiera na scenie teatralnej Trójki. Pierwsze w nowym roku słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Kto zabił ich ukochaną gwiazdę? Niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. To w najbliższą niedzielę po 21:00. Czy ma pan jakieś podejrzenia? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż.